الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مجاهدين إسلام أنصار مهاجرين اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں جانکاروں فدائیوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا فضل و احسان ہے کہ الحمدللہ کہ ہم مسلسل پاکستان میں مرتد اور ناپاک فوج کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں. اللہ جل جلالہ کا یہ فضل و انعام اور احسان ہے, ورنہ ہم اپنے کمال اور نہ ہی اپنے جمال اور نہ ہی اپنے مال و دولت کے ذریعے اتحاد میں حصہ لے سکتے تھے. یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں کو اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ضعیفوں کو اس اتحاد کے لیے قبول فرمایا. الحمدللہ ہم جب لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کو مجبور ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ عام المسلمین جس مال و دولت کے خاطر جس مال و دولت کی محبت کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوتے, جب جہاد ان کے دروازے پر آ جاتا ہے وہ اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور اللہ کی یہ مہربانی ہم اور آپ پر بھی ہے کہ الحمدللہ ہم ان سنگروں اور مورچوں کو سمجھتے ہیں. جہاد پاکستان کے بارے میں بہت ساتھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیا مورچہ کھولنے اور ایک نیا فرنٹ قائم کرنے سے مجاہدین کو کیا فائدہ ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں نیا مورچہ اور نیا محاذ کھولنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے منافقین کو پہچانا ہے, ہم نے مرتدین کو پہچانا ہے, اور ہم نے اپنی حقیقی اور اصلی دشمن کو پہچانا ہے. محترم ساتھیوں, جو آیت اور جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے اس کے تعلق البراء والبراء کے ساتھ ہے, یعنی اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا. یہ اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے کہ آپ اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کریں, اگر دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کریں. جس طرح کہ اللہ جل جلالہ قائم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الیہود و النصارہ اولیاء, کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضہم اولیاء بعض, اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں, تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جس طرح کی دوسری آیت میں تفسیر القرآن بالقرآن کے مطابق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یعنی آپ سے یہود و نصارہ کسی بھی راضی نہیں ہو سکتے, ہرگز ہرگز آپ کے خوش نہیں ہو سکتے, حتیٰ کہ آپ بھی ان کا حفاظت فرمائیں, نعوذ باللہ ان کی ملت کی اتباع کریں اور انہی کی طرح یہودی بن جائیں اور انہی کی طرح نصرانی بن جائیں. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے بہت ساری آیتوں میں ہمیں یعنی مسلمانوں کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کافروں سے دوستی ہرگز مت کرو. اولیاء من دون المؤمنین, یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر اہلِ ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے کوئی دوستی نہ کرے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کے فکر بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے بشر المنافقین بأن لهم عذاباً أليماً, یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. ان کی علامت کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, جو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. یتخذون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. کیا آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کفار سے دوستی کرتے ہیں, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہماری حکومت بچ جائے, ہماری جان بچ جائے. اسی کو اللہ جل جلالہ بیان کرتا رہے ہیں کہ یہ منافقین ان کفار کے ساتھ عزت تلاش کرتے ہیں. اللہ کی عزت کو عزت تو سب کے ساتھ اللہ کے ہاں ہے, عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. دوسری علامت منافقین کی تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے, جبین سن سن جو کہ تمہارے حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں, تمہارے حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. انسان لگوں اللہ, اگر اللہ کی طرف سے تمہیں غلبہ مل جائے, اللہ کی طرف سے تمہیں جیت مل جائے اور اللہ کی طرف سے تم غالب آ جاؤ, تو آگے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وہ انسان کافرین نصیب, اور اگر کافر غالب آ جائیں, کافروں کو غلبہ مل جائے, قالوا الم نستكبر عليكم ونمنعكم من المؤمنين, تو آ کر کافر کو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہاری امداد نہیں کی تھی؟ کیا ہم نے ان مسلمانوں سے تمہارا پیچھا نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں لشکر نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے تمہارے لیے جاسوسی نہیں کی تھی؟ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. ان آیتوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ کافروں سے سختی کرنا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے, اور ہر غالب جماعت کی زندہ باد کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے کہ جو بھی جماعت غالب آ جائے, جو بھی گروہ غالب آ جائے, جس طرح کے جمہوریوں کا طریقہ ہے, جس طرح کے جمہوروں کا طریقہ ہے کہ جو بھی جماعت غالب آ جائے اسے زندہ باد کہہ دیا جاتا ہے. اللہ کے جلال ہو فرماتے ہیں یہ منافقین کی صفت ہے. اس لیے میرے ساتھیوں, ہم اس موضوع پر غور کریں جو آپ اللہ جل جلالہ نے قرآن کے ذکر فرمایا ہے. آج اس چیز پر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے کتنے عمل پیرا ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان پر حملہ ہوا, افغانستان کے ان نامدارک اور منحوس حکمرانوں نے اور مرشد گوشیوں نے مجاہدین کے خلاف کاروائی شروع کر دی, مجاہدین کو گرفتار کرنا شروع کیا, اور اسرائیل, ہندوستان, امریکہ, برطانیہ اور اقوام متحدہ جیسے شیطانی خفیہ اداروں کو خوش کرنے کے لیے, عالمی برادری کے نام سے انہوں نے کفار کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کا اقدام شروع کیا, مسلمانوں کے خلاف خیانتیں شروع کی, مسلمانوں کے خلاف بدکاری شروع کی. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان کی تنظیم سے افغانستان پر 57,750 کے قریب پروازوں میں جا جا کر افغانستان کے مسلمانوں پر, افغانستان میں عرب اعظم مجاہدین پر بمباری کی, ان کا قتل عام کیا, ان کے بچوں کو قتل کیا. اس طرح کی دیانتیں دوسری بہت ساری چیزیں کی ہے ان لوگوں نے کہ ہزار کے قریب مسلمانوں کو اور مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا, جو آج بھی گوانتانامو میں قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھیوں, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم منافق کو پہچانے, کافر کو پہچانے اور مرتد کو پہچانے. اگر ہم سیدھے اور پکے مسلمان نہیں ہوں گے اور ہمارے عقیدے میں یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے, تو ایمان کتنے میں پڑ جائے گا. اس لیے اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بتائی ہے اور ان کی مدد و تعریف بتائی ہے اور ان کو نمونہ قرار دیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کی بیداری کا اظہار کیا, اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بیداری کا اظہار کیا, ان بتوں کی بیداری کا اظہار کیا جس کی پوجا ان کے خاندان والے اور ان کے قوم والے کرتے تھے. آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کی روشنی میں اور احادیث الہیہ کی روشنی میں عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو سمجھا ہے اور اللہ کے لیے ہم نے دوستی کی ہے اور اللہ کے لیے ہم نے دشمنی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو پوری زندگی ہمیں یہ پڑھایا جاتا رہا یہ ہمارا سارا وطن ہے اور پاکستانی فوج کے بارے میں ہمیں یہ باور چلایا جاتا رہا کہ یہ پاکستان کی محافظ فوج ہے اور پاکستان اسلام کا چلا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھائی جاتی رہی لیکن جس وقت ان کے چہرے سے نکال اترا اور جس وقت ان کا اصل چہرہ بے نصاب ہوا تو الحمد للہ ہم نے ان کے خلاف اسلحہ اٹھایا اور ہم نے ان کے خلاف جہاد شروع کیا. الحمد للہ اس جہاد کو شروع ہوئے اب کافی عرصہ ہو چکا ہے. الحمد للہ ہمارے مجاہدین اور نوجوان اس جہاد میں بہتر کا حصہ لے رہے ہیں. ہمیں یہ بات کیا سیکھنی چاہیے کہ مسلم کے خلاف جہاد کرنا اکثر صحیح جہاد ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دیکھیں کہ ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, امت کے اوپر ایک اتنی بڑی مصیبت آئی ہے کہ جس سے بڑھ کر مصیبت دوسری کوئی نہ امت کو آئی اور نہ آ سکتی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور ان کی وفات کر جانا اور اس کی فوراً بعد مستقین نے سر اٹھایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین کمانڈروں کو اپنے بہترین قمانوں کو اور جرنیلوں کو مستقین کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا. یماما کا علاقہ جو کہ آج کل ریاض سعودی عرب میں ہے وہاں مسلمہ کا کام بکر اٹھایا اور خود آنسی نے یمن کے علاقے میں سر اٹھایا. نبی خاتون نے سر اٹھایا اور ان کی قوم مسجد تھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کے لیے لشکر روانہ کیے. مستقین کے خلاف اس جہاد میں بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہوئے, قراء شہید ہوئے, علماء شہید ہوئے, لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جہاد کو میں جاری رکھوں گا. قیم الدین وانا قیم, یا یہ بات ہو سکتی ہے یعنی میری زندگی میں میرے چیزیں بھی دین میں نقصان آ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ان مرتدین نے کیا کیا تھا؟ ان مرتدین نے یہ کیا تھا کہ زکات دینے سے انکار کر دیا تھا اور زکات بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دینے سے انکار کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکات دیں گے اور کس قوم کو دیں گے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیں گے. جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان پر مرتد ہونے کا حکم دکھایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے دن کا مناظرہ ہوا جس کے ذریعے کوئی مشکل ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ اگر زکات کے اس رسی کو نہ دیں کیونکہ گائے کے گردن پر باندھی جاتی ہے, جانور کے گردن پر باندھی جاتی ہے, اس کے لیے بھی میں جہاد کروں گا. واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتهم, جانور کی رسی کو مجھے دینے سے منع کرے اس کے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ تم جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے اور اسلام میں تم سستی نکلنے لگے ہو, مستی نکلنے لگے ہو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباحثہ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو کھول دیا اور کرام رضی اللہ عنہ کے اتفاق سے مستقین کے خلاف جہاد ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھا لی کہ جو بھی دین کے چھوٹے سے حصے کا انکار کرے, مخالفت کرے, وہ مستقل ہے اور اس کے بدل کرنا ضروری ہے. میرے دوستو, آج اس حکومت اور جن ناجائز حکمران اور فوجیوں کے خلاف اور آپ حضرات جہاد میں مصروف ہیں, انہوں نے صرف ایک عمل کا نہیں بلکہ پورے دین کو مذاق اڑانا شروع کیا ہے اور دین کے لیے کھڑے ہونے والوں کو قتل عام شروع کیا ہے. جہاد کو یہ دہشت گردی اور فساد قرار دیتے ہیں, طالبان کو یہ مختلف قسم کی گاڑیوں سے یاد کرتے ہیں اور طالبان کے جہاد کو یہ مختلف قسم کی گاڑیوں سے یاد کرتے ہیں اور جو بھی دین کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو وہ اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں. اگر یہ لوگ چور کے خلاف ہوتے تو پورے پاکستان میں چوروں کو مرکزیت حاصل ہے. یہ سردابو جو کہ آج اندر بنا ہوا ہے یہ مشین تھا اور چور تھا اور اسی طرح وغیرہ قسم کے تنظیم ہوتے یہ سب کے سب غلط اور خاص قسم کے لوگ تھے. اگر یہ کاروں کے خلاف کاروائی کرتے، اگر یہ چوروں کے ہاتھ کاٹتے، چوروں کی بھرمار ہے پاکستان میں ان کے ہاتھ کاٹتے، لیکن یہ ان مجاہدین کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مناسب جمع جاتے ہیں۔ لال مسجد والوں پر بھی انہوں نے صرف اور صرف اس لیے ظلم کیا اور ان کا قتل عام کیا کہ وہ لوگ شریعت کو مان رہے تھے، ورنہ اس کے علاوہ نہ انہوں نے کوئی خوشی مانگی تھی، نہ پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ مانگی تھی، اور نہ ہی کوئی ٹکٹ انہوں نے مانگا تھا، اور نہ ہی کوئی اس کے علاوہ انہوں نے آرام اور راحت کی چیز مانگی تھی۔ مطالبہ سوال کے مجاہدین کا مطالبہ، تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان میں شریعت ثابت کی جائے اور چوروں کو اثر عام بتایا جائے، جانیوں کو بچا دی جائے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، خاص کر کے میں اور افزائی اور ان علاقے کے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید دلاتا ہوں کہ انہوں نے شریعت کی خاطر، دین اسلام کو نافذ کرنے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قید کر دیا، لیکن الحمدللہ شریعت کو نافذ کیا، الحمدللہ چوروں کے ہاتھ یہاں پھنسے گئے، شادی شدہ عورت اور مرد کو گرفتار کیا گیا، اب جبردست یہاں جاری ہوا اور تکرار یہاں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ تحریک طالبان پاکستان کا مقصد پورے پاکستان میں شریعت نافذ کرنا ہے اور پورے پاکستان کو طالبان کا اس طرح کا مقصد بنانا ہے جس سے پوری دنیا میں تشکیلیں جائیں، واشنگٹن میں ہماری تشکیلیں جائیں، نیو یارک ہمارے لے کرے اخبار کے مقصدوں کو، اخبار کے حصوں کو ختم کرنے کے لیے ہم بہار کے لیے جائیں، پاکستان کو انشاءاللہ ہم مقصد بنائیں گے اور ہندوستان میں دہلی میں ہم جہاد کریں گے، اپنے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کرائیں گے، کشمیر میں ہم جہاد کریں گے، ایسے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے ماتحت ہو کر، صرف اور صرف اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے امیر کے ماتحت ہو کر ہم کشمیر میں بھی انشاءاللہ جہاد کریں گے، ہندوستان میں بھی انشاءاللہ جہاد کریں گے، نیپال، مالدیپ، سری لنکا اور انڈیا، بھوٹان، برما، بنگلہ دیش، یہ تمام وہ علاقے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت کے مطابق ہندوستان میں داخل ہیں۔ آئیے اس جہاد کے لیے اپنے عزائم کو مستحکم کیجیے۔ ہمارا مقصد صرف پاکستان کے چار صوبوں کو آزاد کرانا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف پاکستان کے مستقبل نقشے کو آزاد کرانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد مسلمان کو کفار کی غلامی سے آزاد کرانا ہے، مسلمان کو یہود نصارہ کی غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ ہم نے یہ بات عرض کی کہ ہم اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی یہی ہے، جو شریعت کا طلبگار ہوگا اور شریعت کے لیے قربانی دے گا وہ ہمارا دوست ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، چاہے وہ امریکہ کا مسلمان ہو، چاہے وہ روس کا مسلمان ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، وہ ہمارا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شریعت کی مخالفت کرے گا اور شریعت کے مطالبے کی مخالفت کرے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو شیخ الاسلام ہو، شیخ القرآن کو کہلواتا ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے اپنے خاندان سے ہو، چاہے اگر ہمارا باپ ہو، چاہے اگر ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارے بہن بھائی ہوں، سب سے ہم ان کو قتل کریں گے۔ اس لیے کہ اسلام میں جو عقیدہ ہے الولا والبراء، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اس کو سورۃ المجادلہ میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر يواسون من حاف الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی مسلمان جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کے لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ولو کان آباءهم، ان کے باپ بھی کیوں نہ ہو، جس طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو قتل کیا، او ابناءهم، اگر ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں اپنے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے تھے، او اخوانهم، اگر ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، جس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی ابو عزیز کو چھوڑ کر انصار کے حوالے کر دیا تھا، اور جب ابو عزیز نے یہ کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تم میرے بھائی ہو، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی انصاری ہے، ہماری دوستی اسلام کے لیے ہوتی ہے، او عشیرتہم، چاہے ان کا قبیلے والا ہی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان والا ہی کیوں نہ ہو، جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا، اور صحابہ نے اپنے خالوؤں کو قتل کیا، اور اپنے چچاؤں کو قتل کیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے، شریعت کی مخالفت کرتے تھے. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ کوئی اللہ کے لیے اللہ کے لیے کھڑا ہوگا، جہاد کے لیے آئے گا، اور شریعت کے مطالبے میں ہمارا ساتھ دے گا، اور ہمارے ہوگی پہلی طور پر ہماری حمایت کرے گا، اور ہمارا دوست ہوگا، اور جو کوئی اپکار کی معاونت کرے گا، اپکار کی امداد کرے گا، پورے جادو کی امداد کرے گا، شہر کی امداد کرے گا، زبان کی امداد کرے گا، ہم اس کو کاٹ کر رکھیں گے ان شاء اللہ. اگر وہ اپنے ہاتھوں سے قدم سے لکھ رہا ہوگا، اس کو ہم قتل کریں گے، اس مصیبت کو ہم قتل کریں گے، ان صحافیوں کو اور مصنف کو ہم قتل کریں گے جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے موقف اور منشور کے خلاف سردی بلا وجہ اور باطل طریقے سے کرے گا، ہم اس کو قتل کرنے کا قدر محسوس کریں گے، اور ان فوجیوں کو ہم قتل کریں گے، اور ان لشکریوں کو ہم قتل کریں گے، اور ان کسانوں کسان کو ہم قتل کریں گے جو بھی تحریک طالبان پاکستان کے شرعی مطالبے اور شرعی محبت کی باطل طریقے سے مخالفت کرے گا، ہم ان شاء اللہ اس پہ قتل کریں گے، اور دنیا کو سکھائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دنیا کو ہم سکھائیں گے ہم صحابہ کے سچے جانکی ہیں، اور ہم صحابہ کے سچے سچے اور حقیقی وارث ہیں، دنیا کو ہم ان شاء اللہ دکھائیں گے، چاہے وہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس آیت پر عمل کر کے دکھائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ ہم سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے الہدا والبرا یعنی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا جواب ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے ان شاء اللہ. اللہ غالب علی قدری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمام ساتھی اس طرح کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کے خلاف کرتے ہوئے جان شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کے درمیان محبت و مودت پیدا فرمائے. گزارش ہے کہ ہم پہنچوں میں جتنے بھی اللہ سے نزدیک ہوں گے اللہ کی نصرت ہمارے طرف متوجہ ہوگی، اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور دوسرے نوافل کا اہتمام کریں. جزاکم اللہ خیرا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.